świat tak tu pięknie. Niech serce w nim gra, niech nie pęknie. Kto rządzi, ma broń, marzenia na złom idą często, a ja nie mam nic, prócz mych oczu i rąk, ale wiem to. Mam tylko cały świat. Chcę ocalić go od łez i od łat, od łez. Chrońmy ten świat, jak kto umie. Żyj, mój świecie, żyj, kto pól szumie. Żyj, mój świecie, żyj, kto pól szumie. No proszę, mało kto się chyba spodziewał takich evergreenów w wykonaniu ZNZ, ale trzeba przyznać, że mimo dość skromnego instrumentarium, wokale, gitary i perkusja, brzmiało to dość zaskakująco i przyjemnie dla ucha. No i pozostańmy jeszcze w kręgu muzyki głaszczącej uszy i poezji śpiewanej. Sądzę, że Państwo się nie obrażą, jeżeli sięgniemy nocną porą po Leonarda Cohena. Stare piosenki, Sekrety życia, według tego barda, Laura Safran wyśpiewał. Uważam, że to jedna z piękniejszych płyt i jeżeli tylko mogę, to podróżuję z nią samochodem. Z 12 utworów wybrałem sobie już te, które najbardziej lubię i dzisiaj w dość dużej dawce sądzę, że moglibyśmy zagrać aż 4 nieodmiennie piękne. Martyna Jakubowicz. Ale zanim to nastąpi nocną porą, pogubiłem się we wszystkim, bo zanim Laura, to jeszcze Martyna. Pośród gwaru i dymu łeb z rogami się wzdymał, czasem oko podnosił znad piwa. Słodkim głosem żurawia ponad kuflem rozprawiał o tej karczmie, co Rzym się nazywa. Zapłonęła stodoła, gapie stali, dokoła kruk przemówił kląskaniem łabędzia, a pod stoli się szkolił w zamrażaniu jaboli, bo w tej karczmie okropna dziś nędza. Możesz źle się czuć, ale wyjść nie można stąd. Możesz Źle się czuć, ale wyjść nie można. Stoi karczma na moście, wciąż przybywa. W niej gości jak w hotelu na zachodnim wybrzeżu. Ten się boi, choć stoi, ten jest w biedzie, bo siedzi ten za szybko, uwierzył i leży. Zapłonęła, stanęła, gapie stali, dokoła kruk przemówił kląskaniem łabędzia. A pod stoli się szkolił w zamrażaniu, ja boli, bo w tej karczmie okropna dziś nędza. Czuć, ale wyjść nie można. Możesz źle się czuć, ale wyjść nie można stąd. Nie wyjdzie. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie i nie mogę wcale spać. A ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marny proch. Zmywam kufle i nad zlewem dławię szloch. Ty mnie jak powietrze, ja pod stopy ścielę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blat. Lokomotyw dym, dyma żagle tuż nad samą ziemią. Świat udaje taki kolorowy film. Stoję za bufetem, takie miejsce w życiu mam. No odezwij się, zamów głupie 200 gram. Popatrz na kobietę, co się będziesz włóczył sam. Ja ci choćby i w piekle kufel piwa dam. Thank you. cię tu widuję w każdej porze. Pijak czy myśliciel, wiem, że kiedyś będziesz mój. Nigdy cię nie wypuści ten podmiejski dworzec. Martyna Jakubowicz, a to płyta chyba nigdy się nie zestarzeje i wliczamy te utwory do evergreenów. No i teraz już zapowiadana Laura Szafran. Koników bieg, panienek wiek, zwyciężyć trudno czas, raz szczęście jest, a potem cześć. Znów mówisz tylko pas, lecz musisz grać, znów grać, nie załamując rąk, swym życiem żyć, nie wiedząc nic. Na tysiąc pieszczot w głąb. Znam każdy trik, znam tak jak nikt. Na mojej Boogie Street ty tracisz chwyt, opadasz w mig. Na arcydzieła dno zostaje mi zbyt wiele mil. Złożonych ślubów sto, jak przetrwać tę kolejną noc. Na tysiąc pieszczot w głąb, a bywa, że w powolną noc. Łagodny oraz łotr odważą się po społu zejść. Na tysiąc pieszczot w głąb. Przymiotów twych nie zmieni nic. chciałabym inna być i rodzi się spokojna myśl, że już do naszych ksiąg nie wpiszą nic, co mogło być. Na tysiąc pieszczot w głąba wyważę powolną noc, łagodny oraz łotr odważą się po smołu zejść. Na tysiąc pieszczot w głąb. Koników bieg, panie Legwie, zwyciężyć trudno czas, raz szczęście jest, a potem cześć. Znów mówisz tylko pas, lecz musisz grać, znów grać, nie załamując rąk, swym życiem żyć, nie wiedząc nic. Na tysiąc pieszczot. Oto twój tron, korona i koń, i kochasz swe królestwo. Oto twój koc, tektura i mącz, i kochasz też to wszystko. Umiera kto bądź, kto bądź będzie żył. Najmilsza witaj, miła żegnaj mi. Oto i wino, upadek i szkło, i kochasz to, i wszystkich. Oto choroba, to łóżko i syf, miłość do ludzi, każdej rasy i płci. Umiera kto bądź będzie żyć. Najmilsza witaj, miła żegnaj mi. Umiera kto bądź będzie żyć. Najmilsza witaj, miła żegnaj mi. Zaczyna się noc, oto twarz śmierć, w sercu syna twarz śmierć. Oto i świt, nim rozcieli nas śmierć. Oto twój zgon, w sercu córki zgon. Umiera kto bądź będzie żyć. Najmilsza witaj, miła żegnaj mi. Oto się spieszysz i już nie ma cię. Oto i miłość, co opoką jest. Oto twój krzyż, gwoździe i zmierzch. Kochaj kogo bądź, miłuj kogo chcesz. tajemny akord kiedyś brzmiał. Pan cieszył się, gdy Dawid grał. Ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło. Raz wyżej w dur, raz niżej w mol. Nieszczęsny król ułożył Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Na wiarę nic nie chciałeś brać. Lecz sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię podbiła. Kuchenne krzesło tronem twym ostrzygła cię, już nie masz sił, i z gardła ci wydarła Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, czego mi zarzucasz wciąż, że nadaremno wzywam go? Ja przecież nawet nie znam go z imienia. Jest w każdym słowie światła błysk, nieważne czy usłyszysz dziś, najświętsze czy nieczyste. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Tak się starałam, ale cóż, dotykam tylko zamiast czuć. Lecz prawdę mówię, nie chcę was oszukać. I chociaż wszystko poszło źle, przed Panem pieśni stawię się, na ustach mając tylko Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. Alleluja. nagle. Gotował się do drogi młody Bóg. Aleksandra wzięła go pod ramię. By strażnikom twego serca mogli ujść, złączeni tak prostotą przyjemności, splątali się w ulotny, zwiewny kształt i opadli promieniści wyniośli. Gdzie płynie wino i muzyka gra, to złuda. Nie, i nie daj się pozorom. Poranek zgasi ten kapryśny sen. Aleksandrze, utraconej pokłoń się. Bo choć ona śpi na twym atłasie, chociaż pocałunkiem budzi cię, o nie mów, że to triumf wyobraźni. Do strategii tak niegodnej nie znisz się. Jakbyś znał to już od dawien dawna. Do okna podejdź, aby wypić zmierzch. Piękna muzyka to śmiech Aleksandry. Twój pierwszy ślub znów namacalny jest. Ten wieczór z nią to zawsze wielki honor, więc własny honor znajdź w wieczorze tym. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą. Aleksandrę odchodzącą z panem swym. Jakbyś to znał od dawien dawna wszystko i sam zawalił każdy własny plan. Nie sięgaj po wymówkę tak tchórzliwą. By za skutkiem i przyczyną skrywać twarz. Rozszyfrowany i od krzyża wolny. Zdumiony sensem i tracący sens. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą. Aleksandrze, utraconej pokłoń się. To jest spora porcja. Laura Szafran i ponieważ patrzę na zegar, 19 minut tylko nam zostało w tej polskiej podróży, sięgam teraz po chyba jeszcze większe evergreeny, jeżeli tak można powiedzieć. Krystyna Janda na żywo w Trójce. Warto przypomnieć. Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papier zgaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Żona czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie, a robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Migają światła rozmaitych możliwości. Pan mówi basta, pauza, pad. I pan mi nie zazdrości. Robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska, bieska, stół. Wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie niczym balia. Pora wracać. Już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną. tak było kiedyś w Trójce. A jeszcze patrzę znowu na zegar i 8 minut, które postanowiłem zagospodarować tak jak do tej pory, czyli poezja śpiewana. Nie jestem ekspertem, ale bardzo lubię. W związku z tym kolejny wybór pada na Mirosława Czyżykiewicza, również Wielce Trójkowego. Jeszcze to widzę, jeszcze się dziwię, jak w niemym kinie widz. Życie na niwie niezbyt prawdziwe, ostry dla serca wikt, z wierszy przeważnie bardzo poważny, ckliwy tren. Znów szron na szybie, a ja tym tkliwie zaśpiewać tobie chcę. Że bywam sam na sam z tobą, bo tylko ciebie mam, dla której wszystko i nic, której oczu i lic, chociaż tęsknię nigdy więcej. Bywam sam na sam i to mój wierny fart, i mówią o nim linie na dłoni, śpiewa wiatr. Jakoś nie wyszło za złotą rybką, czas nie chciał dla mnie stanąć, i można błysnąć tu złotą myślą, lecz woli milczeć amor. Szukałem przecież po całym świecie siódmego nieba, dziś dawnym echem z dna swoich piekieł chcę ci zaśpiewać. Że bywam sam na sam z tobą, bo tylko ciebie mam, dla której wszystko i nic, której oczu i lic, chociaż tęsknię nigdy więcej. Bywam sam na sam i to mój wierny fart, i mówią o nim linie na dłoni, śpiewa wiatr. Było co było, zdarzeń zawiłość, magicznych spięć szarada. Na taką miłość tak się złożyło, że tak się właśnie składa. Jedną nadzieję mam, że się śmiejesz, gdy proszę przebacz, i że mój Boże na twojej drodze stanę, by już nie śpiewać. Że bywam sam na sam z tobą, bo tylko ciebie mam, dla której wszystko i nic, której oczu i lic, chociaż tęsknię nigdy więcej. Bywam sam na sam i to mój wierny fart, i mówią o nim linie na dłoni, śpiewa wiatr. Parę minut dzieli nas od godziny czwartej. W związku z tym utwór, którym się żegnamy, jest jak najbardziej na czasie. To była audycja, w której Wojciech Ossowski zastępował zwykłego redaktora od polskich utworów. W związku z tym taka audycja dla starszaków. Czwarta nad ranem,

and you watch them sleep. Need you to buy me toys, need you to buy me sweets. Mommy, I love you so. Nowika na Dzień Dobry. Dziś w Budziku prawie 4 minuty po czwartej. Czas na piosenkę dnia. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. No nie powiem, bo to odważne byłoby zrobić głośniej, ale można troszeczkę próbować. Sam Nutel.